Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nervøse aktiemarkedet er i går endnu en gang på baggrund af Trumps udmeldinger, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud de næste 8 timer. Ja, det bliver vi klogere på. Måske allerede nu. Vi får i hvert fald et indblik i, hvordan markederne starter op. Og vi, det er jo altså fordi, jeg ikke er alene her i studiet. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, det er de herrer, der svarer på spørgsmål hele timen i dag. Vi er klar til at tage imod, hvis du sidder derude, kære lytter, og har lyst til at tale aktier med os, så er du meget velkommen til at ringe til os. Nummeret det er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Du ringer bare til os med det samme. Jens han sidder klar til at tage imod, og vi er klar til at svare på spørgsmål om aktier og investering her i studiet. Inden vi kommer det til, Lars Persson, så lad os lige tage en rundtur på de finansielle markeder. Er de lige så nervøse som i går, da Trump han aflyste det her Nordkorea-møde? Nej. Hvad du lige skulle sige, at 7, det er altså ikke med bogstaver, men det er med tal. Åh, oh, Lars Svendsen. Det er bare for at udvælge. Så er du på banen. Velkommen til dig, Persson. Ja, nej, det er vi ikke. Vi er mere glade her til morgen. DAX'en oppe med 0,4, og resten af Europa. Det er kun Norge, der lige ligger i et lille bitte minus. Det var fordi, at Lars Svendsen, og han så lige, at det tikkede ind, at måske vil OPEC og Rusland øge olieproduktionen, sådan, så vi ikke skal sidde her og mangle olie hen over sommeren, når vi skal ud og køre i vores åbne sportsvogne. Lav og jeg, om kamp. Jeg kan lige se det for mig. Kongvej. Vind i håret, drenge. Simpelthen. Så sådan er det. Nej, så ja, det er egentlig situationen. Og her til morgen, der er jo ikke rigtig nogen nyheder ude. Der var lidt et enkelt regnskab eller to i går, og her til morgen, der er en opjustering af SimCorp. Kan ikke ud og opjustere, hvad hedder det nu? Nej, det var Goldman Sachs, undskyld. Der er ude og opjustere SimCorp, der jo er drønet deropad i år. Hvis man kiggede på den ved januartid, så den i hvert fald teknisk ikke sådan rigtig spændende ud, men der gik ikke andet end halvanden måneds tid, så hen i slut februar, så den drønede deropad, og det har givet et afkast på 41% på bare omkring en 3 måneder. Så vind i håret til dem, der har SimCorp, og tillykke til det. Så, ja. Lars Persson, det er jo altså i dag A og O. Johansson skulle komme med deres regnskab. Det er måske ikke tækket ind endnu. Ja, nu er det jo altid med alle de her datating og sådan noget, så vi sad lidt uden strøm dernede til at starte med her til morgen. Men det var persondataforordningen, der driller os en lille smule. Der var nye måder, man skulle hoppe på nettet på, og det fik vi ikke lige til at virke til at starte med i hvert fald. Ikke sådan, at vi kunne forberede. Så er du bagud på nyhederne, Persson? Ja, der er i hvert fald ikke sket noget. Der er i hvert fald ikke sket noget på AU-fronten. Et regnskab, der også skulle lande i dag, her Svendsen, det er til Sarkos, ja, så vidt jeg husker. Det er noget, du holder øje med, eller hvad? Ja, det er jo en aktie, jeg har i, og det er jo sådan set et græsk baseret, men de bor på Marshall Island. Du ved, det er sådan et sted, hvor der er Marshall Law hele året, hvis det siger folk noget. Men at de kommer regnskab, men det er jo så i eftermiddag, lige inden USA åbner, og det er jo ligesom de andre tanker, jeg nok ikke så fantastisk godt, men de har forberedt sig til at bygge skib, så nu er deres flåde sådan set, jeg tror, de må have måske et skib at få leveret, men nu er alle, det hele sådan set klar til at køre fuld fart frem, og så mangler vi, at fragtraterne stiger, og det er jo det, de satser på, så det bliver nok ikke noget specielt godt for dem. Det har været et halvmat kvartal. Vi har jo allerede taget en 3-4 regnskab. Vi havde Nordic Ship Holding, eller hvad det hedder, for en dag, som ikke var specielt godt heller, men sådan her situation, og så er vi klar til, at det skal op, og jeg er jo især glad over lidt at se ham her. Tormanden er ude og sige, at vi har også haft det på andre, fra andre rederier i verden, som siger, at tank, det begynder altså at lugte rigtigt, at nu de er klar til et opsving. Jo, jeg får sådan lyst til at sige, at jeg har hørt den der historie før, Lars Svendsen. Men det er fredag, jeg skal nok prøve at være sød ved dig i dag. Det er, ja, som sagt fredag. Det betyder, at vi har åbnet telefoner. Du har ringet ind og stillet spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson. Nummeret er 20 24 7 24 7. Vi er klar ved telefonerne, så du kan bare ringe allerede nu. Så kommer du igennem her til studiet og kan altså stille spørgsmål eller debattere i det hele taget investeringer med Lav og Lars. De her, der er lige en historie, jeg tænker, vi skal kigge på fra i går. Norwegian, en aktie, som igen fik luft under vingerne, da det kom frem, at Ryanair jo altså også er interesseret i at at købe ind der. Det var i hvert fald på rygtebasis, og det er jo ikke sådan, at hr. Kjos, han ligesom var ude at benægte det. Han var sådan set ude at sige, at ja, han har været i dialog med dem, men jeg ved ikke, hvor konkret det er. Hvad tænker I om den sag? Nej, det var nærmest omvendt. Altså, jeg har kunne se bagefter, at O'Leary, ikke det, han hedder over hos... Det er rigtigt. Hos Ryan her har sagt, at det der, det er jo rent, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Mm. Og han har jo også selv ud at sige, at Norwegian nok ville forsvinde fra havoverfladen eller luften, fordi de ikke kan stå distancen. Og det synspunkt har han jo meget belæg for. Derfor er det jo også, at de leder efter nogen. Og jeg kunne da forestille mig, at der var en såkaldt følgegruppe, fra finansbranchens side og leasingselskaber, og det er for noget, der sidder og holder i bordkanten for at få det her bakset på plads. Fordi når du har virksomheder, der ikke har specielt meget egenkapital, og det har de jo ikke, det skal de faktisk have ud fra. Ellers skal det norske transportministerium tage licensen frem. Det skal det alle. Ja. En vognmand skal også have en positiv egenkapital, og kunne du dokumentere, hvad skal du risikere, at du køber en billet, og så kommer du aldrig hjem, ikke? At det skal de faktisk stå indenfor. Men det kan jo godt være, at de ikke er så optaget af det. Men der kan du sige, på den måde er det jo en lidt følsom situation. Og hvad hedder det, det? Der er jo ingen tvivl om, at der er fra deres kreditors side, må være en voldsom interesse i, at det her bliver bragt over i mere trygge rammer, altså får en større indkapitalbase. Det er jo der egentlig, det er galt. Det er jo ikke, at de ikke har penge i kassen. Det har de. Det må de så låne sig til, men og folk betaler billetter forud, men hvad hedder det, de tjener jo, de taber jo penge big time over det, og olieprisen på fuel, jetfuel er jo sted, så det er jo nok ikke blevet bedre, vel? Her i det nye andet kvartal, ikke? De har jo præsenteret for første, hvor de havde et ganske voldsomt underskud. Så derfor bakser man jo på for at finde en eller anden løsning frem, ikke? Og jeg tror nok, den danske bank er lidt, har lidt i klemme der. Men det er mit... Det er de nok ikke den eneste bank, der har lavet svigsen. Nej, det har de jo ikke, når du skylder... jeg ved ikke, hvor mange penge, så er der jo mange, der er med. Men jeg siger bare, at det er jo måske en af dem, som også sidder lidt i saksen. Ikke? Mm. Så har vi den klassiske situation. Hvis du skylder 1.000 kroner, har du fået en bank, og hvis du skylder en milliard, så har du fået en partner. Fordi at de har jo mere at tabe end de andre. Mm. Så derfor er de jo sikkert voldsomt interesseret i at få løst det her på en eller anden måde. Pearson, Norwegian-aktien lige denne morgen, hvordan ser den egentlig ud? Og hvad tænker du om det her flyselskab rent teknisk? Ja, altså teknisk er den jo svær, fordi den hopper jo og danser, og det er jo der, hvor kan man sige, at vi kan sætte lidt den tekniske analyse ud af kraftige øjeblikket, fordi... Jamen i morgen, der er der så nogen, der køber den. Det er så lørdag, så det er nok den bedste dag at købe på, fordi så er der ikke noget marked, man skal tage hensyn til. Men den er jo ret hårdt, uden forkert. Men det er jo ret svært at bruge sådan noget teknisk analyse, når den ene dag, der siger de, jamen der går de sammen med nogen, og næste dag, der bliver det afvist. Og det gør jo, at en kurs, der svinger nærmest 30, 40, 70, 80 point, jamen det bliver svært at lave noget teknisk på den. Skal man så alligevel prøve at stramme sig an, jamen så har den jo været nede og teste de der 180 tre gange, og så er den røget op i et sted mellem 260 og 320, og der ligger den så i luften. Spørgsmålet er så bare, bliver det afvist? Jamen, hvor skal den så hen? Skal den så ned til 180 igen? Så det er jo ikke på teknikken, man skal købe den. Det er sådan noget med, tror jeg på, der kommer nogen, eller tror jeg på, der kommer en partner, eller tror jeg på, det går konkurs? Altså, så det er tro, og det er jo normalt noget, vi har i en kirke. Så altså, det er på forhåbninger og drømme, at man skal købe sådan en lodseddel her, hvis man skal gøre noget, tænker jeg. Ja, okay. Er det mere interessant at kigge ind på SAS, Lars Pearson? Det er jo altså også en aktie, vi har haft op at vende adskillige gange, også med mange forskellige holdninger til den. Altså, der er jo nogen, der synes, at ja, det er faktisk lang tid siden, at folk har været ude og sige, at nu var det tid til at købe op på SAS, og så er der jo sket meget siden da. Hvad tænker du om SAS lige nu? Jamen lige nu, der synes jeg, at den ser ret spændende ud. Efter sådan en rigtig vinternedtur fra december til januar, begyndelsen af februar, hvor den ramte 13, så var den i 14 i marts, april måned, og nu ligger den omkring 16 og prøver ligesom at få snuden op af, ligesom til en take-off. Og det er jo også nu, så ikke lige med det her gode vejr i Norden. Så det bliver også lidt spændende at se, om vi har pakket golfkøllerne ud igen, i stedet for at rejse til Portugal og Spanien, og så taget nogle flere timer på de danske greener, eller om rejserne allerede var bestilt i januar. Så det er sådan lidt... Det plejer jo at være nu, at det der smedes, mens solen skinner, ikke? Jeg tror jo, at SAS kan blive vinderen på det her. Og i virkeligheden vil det være en fordel for SAS, hvis Norwegian bliver overtaget af en eller anden... Hvis den der for eksempel British Airways-handel, hvis den gik igennem, det tror jeg ikke, den gør, fordi... Eller det gør godt, hvad den gør, men så vil de vil ikke betale noget for det. Men altså så... fordi de vil overtage gælden, og det... belastning nok og forpligtelse for at købe fly derudad i uendelig. Men at hvis det sker, så vil det jo være til gavn for SAS, fordi du får en, kan man sige, mere fredelig konkurrent, og de er jo lige så store i Norden, som SAS er blevet. Mm. De er jo virkelig vokset så store. Det er faktisk større end SAS, er det ikke det? Jo, hvis du må, i simpel passagertal er det, men de flyver jo til mærkelige steder, ikke? Ja. At jeg vil sige, at på den måde vil det jo... det er jo ligesom, hvis du tager en eller anden aggressiv, det er ikke, fordi de er så aggressiv, men altså discountbutik, og så sætter den ind i magasinet, ikke? Jamen, så bliver konkurrencen på strøget jo nok lidt mindre, end den har været. Så på den måde kan de jo, jeg kan ikke se andet end for SAS, må det være godt, hvis der kommer et ejerskifte for Norwegian, fordi den næste vil være anderledes, eller mindre konkurrenceivrig. Det er fredag. Det betyder, at du kan ringe ind og tale med os her i studiet. Du kan også følge os på Facebook og kommentere. Bare glad og lykkelig derude, hvad der foregår, hvis I har kommentarer, og hvis I har debatter, som I kan køre med hinanden. Spørgsmål, dem vil vi meget gerne have ind på mailen på miu@radio247.dk. Eller altså i dag, så kan du ringe ind til os og stille dem direkte her til studiet på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, en af dem, der har ringet ind til os, det er Axel, som vi nu har med på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Godmorgen, Axel Dalgaard. Hvad kan vi gøre for dig? I kan gøre det, at jeg har 50.000 fri fra en aldersopsparing. Så har jeg ikke nogen svenske aktier. Så derfor har jeg tænkt på med så lidt et beløb, om det vil være en god idé at købe Wallenbergs selskab, altså Investor Aktiebolaget. Jeg ved, der er mange almindelige svenskere, der ejer det. For det er jo en samling af de store svenske industriselskaber, for eksempel ABB og Electrolux og SAS med Saab er vist også med. Ja, om det kunne være en god idé at købe den, når man ikke har et større beløb, men man gerne vil ind på det svenske aktiemarked. Ja, Axel, er du eksponeret eller til det danske aktiemarked, bare sådan for min egen nysgerrigheds skyld? Ja, ja, jeg har blandt andet også et spørgsmål om Mærsk, hvis jeg kan nå det også. Det kan du sikkert godt. Lad os starte med de svenske investor. Lars Persson, altså et investeringsselskab, som man jo altså så på en eller anden måde køber ind i forskellige svenske industriselskaber, hvis man lægger sine penge der. Hvad tænker du om det? Jo, altså det er jo en måde at få en bred eksponering på det svenske marked, så det kunne man da godt overveje. Altså lige nu har den det lidt svært, ligesom resten af det svenske marked har haft, så spørgsmålet er, om man skal kigge på nogle af de andre samlinger af svenske selskaber. De har jo en del derovre. Hvis jeg skulle vælge noget i dag, så tror jeg nok, jeg heller vil vælge Kinnevik. Den faldt godt nok en hel del i går, men har en stærk opadgående tendens, fordi den investerer i mere nye teknologier, kan man sige, inden for alle de her e-gaming og alle de her ting og sager, så, og e-handel og sådan noget. Så ja, men investor, hvis man nu har besluttet sig, det er da også en mulighed, men den har lidt svært. Når det svenske marked kører opad, så kører den også opad. Men jeg var nok mest til Kinnevik, hvis jeg skulle vælge noget i dag. Lars Persson, hvornår skal man vælge en investeringsforening, som sætter sine penge i svenske aktier? Altså, der kan man sikkert finde nogle også herhjemme i Danmark. Og hvornår skal man vælge at gå ind i sådan et selskab som investor? Nej, det kan man så ikke. Altså, det er det, der er udfordringen. Du kan ikke finde en investeringsforening, der kun investerer i svenske aktier. Så får du hele Norden, og så får du også noget Finland, noget Danmark og noget Norge. Så hvis det er fordi, at du går efter de større svenske selskaber, du tænker, jamen jeg køber noget blue chip, fordi jamen det går op og det går ned, men i lange ende, der er det nogle stærke selskaber. Så skal man købe sådan et der. Og det er sted, man kan lægge sig. Okay. Og det er også netop, som Axel siger her, jamen jeg har ikke så mange penge, så jeg kan ikke gå ud og købe nogle Atlas Copco, Electrolux osv. Men så kan jeg få en eksponering. Men man må regne med, at man får ikke den fulde værdi ud af det, men der er altid en eller anden rabat, fordi der, de skal jo også have et hovedkontor og nogle direktører, der løber rundt og... store bonusser. Papirer sammen og sådan noget. Så det skal man bare tænke på. Når man kører sådan nogle investeringsselskaber, så går der lidt fra. Så der er noget, man kan godt kalde det konglomeratrabat. Det er jo ikke rigtig konglomerat, det er jo bare en investeringsselskab. Men altså, der er en vis discount i forhold til, hvis man købte de rigtige selskaber. Okay. Axel, det lyder så til, okay, at du skal kigge lidt på Kinnevik i stedet for Svendsen. Er du medlem af den der aktionærforening der? Nej, det er ikke. Men hvad hedder det? Fordi jeg skrev sådan en artikel her for 2-3 måneder siden om de der svenske store fællesselskaber, det der Industriverden og Kinnevik og også SEV, ham her. Og hvad hedder det? Det er faktisk han er jo mere gammeldags, kan man sige. Det er jo mere sådan modne industrier, han er med. Og så har han et selskab, der hedder Patricia, altså vi taler om investor, ikke? Hvor de har sådan nogle ting, de ligesom selv driver, og de ejer også en god del af den her Equity Kapitalfonden. Og de render altså og purer sammen på nogle gode ting der. Så det er mere at sådan noget som, at deres Copco, det er en af deres største investeringer, den er altså voldsomt dyr som aktie, vil jeg jo så sige. Lars, man skulle synes, den er fantastisk, men altså, den er kørt gevaldigt op. Der må sige, der er nogle af de der, der er lidt kommet pænt op i luften i værdi, så derfor så bliver investors værdi jo også høj, ikke? Så du ligesom køber, det er dyre bold, så du køber, men jeg synes, det er en meget fornuftig aktie at købe, hvis du har sådan et... En samling af det der, som kan noget, også fordi de har det her liggende i det her Patricia-selskab der. Som, det ligger inde i selskabet. Ja, det er, men det er sådan ligesom en anden afdeling, hvor de har nogen, som ikke er børsnoteret, men er blandt andet i den, der hedder Møllenlykke. Der er sådan nogle papirer, ting og sager der, du bruger forbrugsting, ikke? De har altså... Jeg synes, det er et udmærket valg, men det er så helt svært, at du kører op i den tunge ende. Ja. Men det vil sige, at hvis jeg køber Investor B, så får jeg også Patricia med. Ja. Okay. Nå, men jeg bare sige, at du kan også, hvis du går ind på deres hjemmeside, der bare hedder investorab.com, så kan du også se deres sidste rapporter. De gør jo det, at de opregner, hvad alle deres aktieposter værd. Og så siger de ud for det, hvad bliver så vores egen aktie værd? Og i Sverige betaler man ikke sådan nogle investeringsselskaber, hvis de ejer over 10% af stemmerne i et selskab, og det er jo så, de bruger jo A- og B-aktier, og det overholder de næsten alle sammen, undtagen Astra, så skal de ikke betale skat af de aktier. Så altså, hvis de ejer en stor aktiepost, Atlas Copco, hvor de måske ejer 12% af stemmerne, men i virkeligheden måske kun er det 5% af alle aktierne, så hvis den stiger til det dobbelte, så kan de sælge den en dag, så er den skattefri. Så derfor så er der ikke... De bliver ligesom ikke fanget af den der dobbeltbeskatning, som nogle gange optræder i selskaber. Så på den måde kan man ligesom bare sige, jamen det er fint. Det er en udmærket tanke, du har der. Det er en udmærket tanke, Axel. Hold fast i den. Så var der lige et hurtigt spørgsmål også til Mærsk. Ja. Jeg har solgt halvdelen af mine Mærsk-aktier. Ja. Men jeg har desværre stadigvæk nogen, og jeg føler mig temmelig usikker. Fordi for det første synes jeg, at den nye formand... Han har skrevet en bog sammen med en basketballspiller, som jeg har læst. Som vi også har sendt en udsendelse om her i Millionærklubben. Ja. Men udover det, så synes jeg ikke, at der sker noget. Og jeg er lidt bange for også for den unge mand, det unge barnebarn, Mads McKinney. Robert, han har blandt andet foreslået at diskutere at investere noget i Afrika og sådan noget, og så får jeg altså et koldsvag. Og så er der også, jeg er også lidt nervøs for, om der er lukket fuldstændig mellem holdingsselskabet og så aktieselskabet. Altså kan de trække værdier ud? Kan familien trække værdier ud af aktieselskabet, eller ud af at de aktier, som er noteret på børsen, og så over i deres holdingsselskab. Og så kan vi ikke sidde med vores aktier og kan ikke gøre noget som helst. Og så plukker de hønen, mener du? Ja. Altså, det er jo altid et problem, når man har flere hat på. Og der kan du sige, ja, det kan de jo sådan set godt, men det, man bruger, når man skal flytte ting, de har jo købt Mærsk Tankers ud af rederiet. Det børsnoterede selskab er flyttet op i deres private... På et dårligt tidspunkt. Ja, det kan være det. Fuldstændig rigtigt. Og et Mærsk Drilling, bordplatformen står også for at skal sælges eller flyttes. Og der kan du så sige på den måde, at i hvert fald den måde, de fik jo så lavet sådan en fairness vurdering af det. Der bruger man så en bank til, og dem, de er jo medgørlige folk, men hvad hedder det, der bliver betalt for det, men hvad hedder det, at for ligesom, at det skal jo også være sådan, så du kan se folk i øjnene bagefter, og det var det også, da de flyttede tankers op. Men det, der jo hele tiden er problemet, det er jo tidspunktet for, hvad du gør. De solgte jo olie ud, Mærsk Oil. Det blev så solgt til helt ud. Ja, det var dårlig timing, ja. Men balladen er jo det, at de har jo... det er jo sådan lidt med sådan nogle store selskaber, at nogle gange, når de sidder og finder på principielle beslutninger, og de er lang tid om at tænke sig om, så går det ligesom, at man bliver bundet af sine egne beslutninger, og så går videre til det næste, ligesom den offentlige sektor. Og til sidst, så sælger du Statens Serum Institut for ingen penge. Fordi det har vi jo besluttet, og de solgte også DONG Skur Kapital, det ikke har brug for kapital i 2013, det har alle mennesker glemt, og ingen forstod det, og så videre. Og tilsvarende er staten, og så kom Goldman Sachs ind, alt det der. Mærsk, alt det der cirkusforestillinger. Nå, men de lider på det punkt lidt af det samme, fordi de har fundet ud af, at Mærsk Line kun skal være, eller det skal kun være containerforretning i bred forstand. De skal ikke sejle med tankskib, de skal ikke bore efter olie, de skal ikke have noget, der forvirrer direktionen, de kan kun finde ud af firkantede kasser, der bliver løftet ombord på et skib. Og så, når du ligesom er blevet enig om det, og det kan være, at det er sådan et eller andet tilsavn, de har gjort til, også til bestyrelsen, og så videre, om Snæbe, og siger, jeg vil ikke give dig ikke råd med jeres gamle søfragt, jeg har råd med i 100 år. Jeg vil kun have de her kasser, der farer rundt, og logistik og matematik og service og alt det der. Jamen, så skal vi jo ud af alt det andet der. Og det har de jo så gjort. Og der mangler så det andet her med drillingen, der skal flyttes, sælges, flyttes væk, fusioneres, gøres et eller andet. Og så må jeg sidde og sige, at der, hvor du så har problemet, det er jo, at jeg tror faktisk, at ham Robert, han godt kan finde ud af både at regne og skrive, og har noget saltvand i blodet. Og så sidder han jo og siger deroppe i holdingsselskabet, det kan godt være, at de dernede ikke kan finde ud af at se en bordplatform, men jeg vil ikke forære dem væk til skrotpris, så vil jeg købe dem. Og så er vi igen til den der, så spørger du en bank, og siger, hvad er fairness, og hvad vil den ene byde, og hvad vil den anden byde? Ligesom ejendomsmægler, og så køber de den op. Jeg tror, at den vandrer op af. Det vil jeg da håbe for dem, fordi også på Danmark, fordi det er da idioti at frære bordplatformen væk til en eller anden luske nordmand. Men Svendsen, lad os lige binde sløjfer med om hele den her lange ordflom. Deler du bekymringen, som Axel har, eller er du fortrøstningsfuld? Jeg er fortrøstningsfuld, fordi jeg mener, at de er godt opdraget, og det, når man handler med sig selv, skal man jo virkelig have rene hænder, og det sørger de altså også for at have. Fordi de ved godt, at de kan få kritik af det der de næste 50 år, hvis de sidder og siger, jamen, det var nede i hullet, og så frærer vi det væk til os selv til en lav pris. Det gør de ikke. Men det er bare, uanset det, så er det jo et dårligt tidspunkt at sælge, ligesom det var et dårligt tidspunkt at sælge olien. Men de fik dog det dobbelte af DONG, som var vores olie. De er alle de der socialdemokrater, kommunister og hvad de var, det der venstreorienterede pak, der sad og snakker med alt det der. Hele lortet blev fræret væk til $7, så vil jeg kunne regne det ud. Det kan godt være, at nogen kan regne et andet tal, så vil jeg gerne høre det. Per tynd nede i jorden, og AP Møller fik trods alt 14 ved at sælge det, i august i stedet for i april måned. Lars Svendsen. Det er $14, du mener $40. Nej, $14 fik de, hvis du regner ud, hvad deres reserver i jorden var værd, og hvad AP Møller fik for det. Per tynde nede i jorden, og så alt det andet. Hvad betalte de for at få en tynde? Det har ikke noget med markedsprisen at gøre. Du har ikke noget med markedsprisen. Nej. Men altså, det var det, de fik for det. Så kan man sige, op til 40, det er det udgifterne ved at få det op, og fremtidig skat og ting og sager. Ikke? Det blev en lang og grundig snak. Det lyder egentlig som om... Hold ud med din beholdning der. Svendsen, at du synes sådan, at det er meget godt, at Axel han kun har solgt halvdelen, og så kan man jo ligesom sidde lidt på den halvdel, og så håbe på, det at synes, de kommer op af. Jeg har min stambeholdning af, men jeg har overvejet at købe ekstra hernede, der er nede 9.000. Nu har vi så hoppet lidt i vejret, men... Men altså, 10.000 er, hvad vi kalder for fair value, og så når vi når derned mod 8-9, så skal vi købe ekstra. Men det er min holdning til det, så jeg vil sige, jeg synes ikke, du skal være bange for dem, du har. Okay. Axel, hold ud, hold fast. Ja. Det skal nok blive godt, det hele. Ja. Det var ordene herfra. Tak for hjælpen. Selv tak. Så vidt altså Axel, der havde ringet ind på 20-24-7, det har Morten også gjort fra Gentofte. Morten, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Hvad siger du? Det er fordi, at jeg er faktisk amatør på det her marked. Nu har jeg hørt millionærklubben i over et års tid og prøvet at følge med i det og prøve at se, om jeg kunne komme ind på det marked der. Mm. Men jeg synes, det er lidt indviklet, når man snakker med banken om, hvordan man skal gå i gang med sådan noget her. Så kan de ikke rigtig fortælle, hvad for et budget, man skal starte med, og hvordan det hele hænger sammen, og hvor det er, jeg rent faktisk kan investere, og hvad det er, jeg skal gøre. Cool. Lad os se, om vi kan hjælpe dig her, Morten. Det kan vi garanteret godt, Lars Persson. Hvis man står der på sidelinjen, at man har lyttet måske til Millionærklubben igennem et års tid, og man er interesseret i at hoppe med på den her vogn, der hedder aktiemarkedet. Hvad er det første, man gør for at komme i gang? Første, man gør, det er, at man beder sin bank om at oprette et værdipapirdepot, sådan så at man kan begynde at handle. Fordi det er jo, altså, man har en bankkonto, men når man køber nogle værdipapirer, så skal de jo lægges i et eller andet depot. Så det skal man starte med. Og så skal man jo have nogle penge at handle for, og inden så kan man jo lave en lille konto, hvor man hver måned lægger nogle penge over, eller også så, hvis man kan styre sin økonomi så dygtigt, at man har et overskud, og når det så overskud er akkumuleret på ens egen konto, så kan man gå ud og bruge de der x antal tusind, og der er det, man skal tænke over. Man skal ikke gå ud med 100 kroner eller 500 kroner. Vi skal op i sådan noget 5.000, 10.000 kroners klassen, før man ligesom kan gå i gang. Du skal spare et par kroner sammen, før at du ligesom kaster dig ud i investeringer. Fordi at lige så snart du handler, så er der jo en omkostning, og i mange banker er der også et gebyr ved at have at rykke rundt i sin værdipapirdepot. Så ja, det ved jeg ikke, hvad for en bank du har, men nogen har det, og nogen har det ikke. Så du skal altså have et par tusind kroner, og så skal du så finde ud af, hvad for en aktie du skal handle. Og det alle banker, de har jo en eller anden handelsplatform. Nogle er mere brugbare end andre, vil jeg sige. Så det skal man så finde ud af, hvordan man gør det. Så hvad skal man kigge efter der, Lars Persson, for at finde ud af, hvad der er godt? Ja, altså man kan jo starte bare med at bruge det, kigge på, hvordan ens bank bare har det til daglig, hvad jeg vil sige. Hvordan er den, og når man klikker ind og kigger lidt, og hvordan ser den ud, og hvad skal man gøre? Og inden man måske trykker på købsknappen, så lige se, hvad står der rundt omkring på de forskellige sider. Så brug en 20 minutter, måske en time, på at finde ud af, hvordan tingene er sat sammen. Ikke? Og hvad det koster. Yes. Ja. Så der er altså en masse praktik, man starter med at lægge sig fast på, at finde ud af, hvordan det fungerer, og så få oprettet et depot blandt andet. Så skal man selvfølgelig også gøre sig nogle gode tanker om, hvad for en risikoprofil man har. Man skal finde ud af, hvad man er villig til at tabe, fordi det er jo et farligt game, man kaster sig ud i. Lars Svendsen, jeg havde en lidt anden indgangsvinkel til Lars, og Lars gik sådan meget konkret til bolden, ikke? Men, yes. men jeg vil sige, at du skal starte med at sige til dig selv, det ved du godt, hvor gammel du er, og du kan ikke spørge, hvor gammel du har lyst til at blive, det er vel 100 år, men og du lyder til at være forholdsvis ung, ikke? Ja. Er det rigtigt forstået? Men det er jo godt. Det er 29 år gammel. Tillykke med det. Ja, ja, det er dobbelt så stort. Men hvad er det, og så skal du jo sige til dig selv, hvordan ligesom din almindelige økonomi ser ud. Altså har du penge allerede i dag? Skal du bruge de penge til noget, og din boligsituation og sådan noget? Og har du børn og forpligtelser og kone og alverdens ting, og et usikkert arbejde eller sikkert arbejde og sådan noget? Og sparer du løbende op? Du skal ligesom vide, hvad de penge, du vil have med aktier at gøre, hvilket navn er der sat på dem, ikke? Er det nogle ekstra penge, du har, som du har derhjemme, som du frit kan råde over? Har du 100.000 kroner liggende, som du ikke bruger til noget? Eller er det din pension? Har du nogle penge i en pension? Det har du nok ikke, når du er 29, vel? Det går ikke ud for. Men hvad hedder det? Hvad er det for nogle penge, du har? Og hvor hvad hedder det? Hvor meget holder du af dem, om så må sige? Hvor meget risiko vil du udsætte dem for? Ikke? Fordi det er klart, hvis det er dem, de penge, du sidder og siger, hvis carporten bryder sammen, så skal jeg bruge dem til det, eller bilen eller noget andet. Altså, det skal man ligesom, man skal jo vide, hvad det er for nogle penge, du bruger. Fordi du skal jo ikke være ligesom folk, der går på værtshus og spiller hele ulønnen op. Det skal jo være nogle penge, som du ikke skal sætte over styr, men du skal ligesom kunne undvære dem, eller de kan, hvis aktierne falder, er de måske ligesom låst fast i en periode, fordi du så vil ikke sælge dem, eller hvad der nu sker, ikke? Eller du får et kurstab. Det skal du også gøre dig meget klart. Aktieinvestering er jo sådan set for folk, der egentlig er lidt rige i den forstand, eller de sparer op, eller har en opsparing, som de skal have noget ud af. Det er det, det handler om. Og hvis ikke du har det, eller du bare er tidligt ung i dit liv, og skal have hus og bil og alt muligt, og ring til kæresten og alt muligt, så er det jo det, der er din fokus. Så skal du sådan set må du nøjes med at bruge os som, som underholdning, fordi så er du ikke nået til os endnu. Lars Svendsen, der er masser af lytter, der gerne vil igennem til os, så jeg prøver lige sådan at samle lidt op her, men kan det give mening for sådan en ung gut som Morten, som har ringet til os, at bare kaste små penge ind i aktiemarkedet? Altså det, man skal før man behøver at rigtig gøre noget, skal man jo nok i dag have 10 eller 20.000, ikke? Og så er der den regel, der siger, at hvis du er lille, og det er det der niveau, så skal du skyde efter én ting. Og så det er ligesom rødt og sort på rouletten, så satser du på noget, du tror virkelig på, og så styrer du efter det. Så flyver du rum med den brik på pladen. Og hvis du har et par 100.000, så kan du sprede dig, fordi så kan du måske have, man skal helst op og have 8 aktier, ikke? 25 hver, så i det her tilfælde. Og hvis du har rigtig mange penge, så har du råd til at spekulere. Men det behøver du ikke at gøre, men det behøver ikke være vildt, fordi du har mange penge, ligesom Carsten Ræ putter en milliard i et eller andet mærkeligt selskab. Men det er, fordi han er rig, så har han råd til at tage chancen. Men hvis du starter der, så altså, jeg vil sige, du skal til 20.000, og så går efter en eller to aktier. Så når du har de næste 20.000, så tager du en ny, og så er det dem, du flytter rundt med, og så er du ligesom over dem, fordi du skal det der til at give noget. Og hvis det ikke gør det, så er det bare en fuser, ikke? Og Morten, så er der altså flere af bankerne derude. Jeg ved godt, at folk har en anden holdning til det, men der er altså flere af bankerne derude, hvor man altså kan få ganske udmærket og god rådgivning, og også tale med nogen, selvom man ikke har sin egen bankrådgiver, så er der altså mange af dem, der har sådan noget telefonrådgivning, hvor man kan ringe ind og få deres bud på, hvad der er interessant at holde øje med sådan lige pt. Så det kunne måske også være en mulighed. Okay, super. Men bare lige hurtigt, der er nogle spørgsmål. Nu er det sådan, at det er rent bare selvstændig erhvervsdrivende, og jeg har en masse penge i firmaet, som står og hænger lidt. Vi har en masse udviklinger og sådan noget der, men vi har stadig en hel del penge til over os. Og så er spørgsmål om, kan det betale sig for en virksomhed i det hele taget, begynder at investere andre virksomheder og smide penge efter aktier, eller er det noget, man burde til at gøre i sin egen privat? Nu, når du har en virksomhed, så er det jo, er det et aktie- eller anpartsselskab, eller er det dig selv privat derhjemme? Et anpartsselskab, APS. Nå, jamen, det må jo sådan set gøre, hvad det vil med sine penge. Og det er jo sådan set en ren diskussion om du kan få et bedre afkast af at være på aktiemarkedet, end altså, i forhold til at få nul i rente i banken, ikke? Så ja, der kan du godt gøre det. Du skal bare lige passe på med, at du ikke sidder og siger, at vi har 200.000 liggende i reserve, som godt nok skal betale moms mere om 3 måneder, men i august måned, når man gør det. Og så, hvad hedder det, så tager vi lige en tur på aktiekarusellen, ikke? Og så til den tid, så har du 170 tilbage, så mangler du 30 til skatfar, ikke? Så det du skal ligesom passe på der, at du ikke kommer, at du bruger nogle kreditorpenge, eller som du skal have betalt ud, ikke? Til det der. Men ellers kan du godt gøre det. Ja, det giver mening, ja. Mm. Morten, okay. Det var ordene her fra Millionærklubben. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Tusind tak for det. Selv tak. Det var altså Morten, der havde ringet ind til os fra Gentofte på 2024-24-7. Vi hopper direkte videre til Nyborg, hvor Erik er med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Erik. Ja, godmorgen. Jeg har et spørgsmål. Egentlig lidt på vegne af mit barnebarn, som har fået en forholdsvis stor erstatning på cirka 500.000 kroner for noget fejlbehandling på et sygehus. Mm. Han er 8 år, og pengene er jo så, de skal så være bundet, indtil han bliver myndig, når han bliver 18 år. Så det er 10 år, de skal være bundet. Og der er nogle regler, som jeg har forstået det i hvert fald fra. De penge skal puttes i en forvaltnings eller lægges i en forvaltningsafdeling, som så skal administrere pengene og som skal holde regnskab med dem. Og vi har under forældrene og jeg har undersøgt lidt, hans forældre og jeg har undersøgt lidt om, hvad muligheder der er, og vi kan se, at der er 10 forvaltningsafdelinger i Danmark, og vi har været ude og hente tilbud hjem fra 3 forskellige afdelinger. Og det er stort set, altså for mig at se, er det stort set uden konkurrence. Så det er de samme omkostninger, der er. Der kan så være en lille forskel på, hvad de foreslår, man skal investere pengene i. Men i de fleste tilfælde, så vil det være i bankens egne, altså hvis det er Nordea, så har de nogle, investeringsforeninger, som de foreslår. Hvis det er Danske Bank, så har de jo tilsvarende noget, som de foreslår. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre panelet ad. Hvad kunne I foreslå, at vi går hen og investerer hans penge i? De skal være bundet i de 10 år her, og selvfølgelig vil vi jo gerne have et godt afkast af dem. Det er klart. Lars Persson, en 10-års investeringshorisont. Hvad siger du til den her sag? Jo. Det lyder til, at det er et relativt stort beløb. Ja, men problemet er vel faktisk, at du skal investere i de der gennem de der forvaltningsafdelinger. Så ja. vi har jo ikke noget alternativ. Hvis de andre, det kunne være, at der var nogen, der skulle vågne op derude, uafhængige rådgivere som mig selv eller et eller andet, prøve at finde ud af et eller andet, man skulle. Men det virker jo lidt ærgerligt, at hvis det kun er de 10 største banker, der sidder og ruder med det, eller sådan noget lignende, så viser de kun hen i deres egne foreninger. Så det er jo svært på lige på den her fod at gøre et eller andet. Men dermed må Erik til spørgsmålet også gå i retning af, er der nogle investeringsforeninger, der ser ud til at kunne præstere bedre end andre, hvis man ser på de der lidt større banker? Jamen, problemet er, at så gør de det i nogle år. Lad os undskylde mig, det er ikke for at skyde nogen ned, men lad os bare tage vores egen fundamental, som vi har jo rost herinde rigtig mange gange, som i nogle år lavede formidable afkast. Men sidste år, der skete jo ikke rigtig noget. Og det er jo lidt det, at så i nogle år, der kan man være verdensmanden, og så året efter, der duer en system ikke rigtigt. Vi snakker også lidt om teknisk analyse duer i lige øjeblikket i markedet. Det når vi nok ikke til at snakke om i dag. Men det er jo det, der er udfordringen for den her familie også, at så sidder vi der. Så man må ind og prøve at kigge på noget Morningstar, og så prøve at se, om man kan, hvis jeg skulle gøre noget, prøve at se, jamen hvis man nu vælger en bank, har de så nogle indekserede, eller det her forvaltninger, har de så nogle indekserede investeringsforeninger, som følger, hvad hedder det nu, afkastet i de forskellige områder, ikke? Det må være det bedste. Sådan så, at omkostningen bliver lav, men man kan forhåbentlig få et godt afkast. Det, der er problemet med investeringsforeninger, hvis jeg siger det, de skal jo være investeret hele tiden, ja. Så når vi nu får et crash en eller anden gang, så får de jo klippet x antal tusind kroner af deres afkast, medmindre man får lov til at sælge. Og det gør man jo nok ikke. Altså, så man er jo nok bundet. Så er man uheldig at komme ind på toppen, så kan det være, at man om 10 år står. Og det er jo derfor, det her det er også sådan et mystisk system. Så står man om 10 år måske med mindre i afkast. Jeg bliver da også. Jeg kan ikke sådan for alvor hjælpe dig, fordi det er jo, det første, I skal over, er, at I skal jo tage hensyn til de der lovregler, der er, hvor meget hvilken risiko de der penge må blive udsat for. Ja. Det er sådan set punkt 1 jo. Og så det andet, det bliver jo så at finde ud af, hvem skal du vælge af de der 10, som du siger, der er, som har lyst til det der. Der vil jeg nok sige, at man skal også, når man er kunde i en bank, jo have et realistisk syn på verden. Og det kan godt være, at 500.000 er mange penge for dit barnbarn, men det er jo ikke mange penge for en bank. Og det betyder, at du er nok, i min optik, sådan, nu taler jeg rent umiddelbart, bedst tjent med at tage en af de mindre af de der 10, end en af de største, fordi de vil måske være lidt mere interesseret i at gøre noget for dig end den store. Fordi de har altså multimilliarden, de sidder og skal køre rundt med. Men altså, det er jo det med, at du kan have en god bankrådgiver i en bank, og du har en dårlig i en anden, og så kan det være ligegyldigt, hvor stor banken er. Så det er jo den person, der egentlig bliver din indgangsvinkel i det. Så det er den anden faktor i det der. Men hvis I må købe, det ved jeg ikke, om I må, men investeringsforeninger, så gør det, og så jeg vil vælge at dele den i halvdelen i Europa og halvdelen i generelt i Asien, fordi det bliver dem derude, der kommer til at leve med fremtiden for os. Og så har hvis man må. Jeg er ikke klar over det. En af vores øvrige lyttere er så vældig også at byde ind med en pointe, der hedder, at man skal passe på skattereglerne. Han foreslår, at man skal købe akkumulerende investeringsforeninger, så kursgevinsten, kapitalindkomst, den bliver skattefri, fordi den modregnes i personfradrag. Så der er selvfølgelig også noget skat, okay, man lige skal holde øje med, Erik. Hvad siger du til alt det her? Det er selvfølgelig lidt det samme, jeg har hørt fra de der 3, som vi nu har været i kontakt med. Der er nogle regler, som skal overholdes, og det er derfor, der er nogle store omkostninger ved det, og de får alle de 10 tager en bid af afkastet der også. Men det, som jeg siger, det, som jeg har ligesom forstået på det, det er, at man skal selvfølgelig, man kan kun vælge en af de 10 forvaltningsafdelinger der, men man har en vis frihed til at vælge, hvilke ting de må investere i. Altså hvis vi for eksempel har et ønske om at investere måske 20% af beløbet i fundamental invest eller noget andet, så kan vi godt gøre det. Det skal bare, selve risikoprofilen skal være OK. Altså det skal være, man kan ikke gå hen og købe en enkelt aktie for alle, for eksempel. Altså det skal være med en afbalanceret risiko. Og de tre steder, vi har fået tilbud fra, der har de alle foreslået, at man investerer i investeringsforeninger. Det halve af det i obligationer, og det andet halve i investeringsforeninger, der kører med aktier. Det er ligesom modellen, som jeg har set det. Og så er det typisk, at de foreslår deres egne investeringsforeninger selvfølgelig for at kan holde fortjenesten. Det er klart. Hos dem selv, jo. Ja. Jeg vil kun sige om det er obligationer. Du skal følge over reglerne, hvis det er tvunget, men det er en sen død, og det giver ingen mening på 10 års sigt. Det gør det ikke. Det er og hvad hedder det, begrave pengene i ingenting. Det skal I minimere. Ja, Erik, du havde lige en kommentar. Ja, det var de der ETF'er der. Nej, det kan du ikke bruge. Dem kan man ikke bruge til. Det mener jeg ikke, du kan. Nej. Okay. Erik, det lyder så om, at der er lidt af et stykke arbejde foran jer. I skal finde ud af, hvad det er, der er det helt rigtige for jer at gøre. Held og lykke med det. Ja, tak skal du have. Tak for svaret. Selv tak. Erik, som jeg altså havde ringet ind til os fra Nyborg, og Henrik, han har ringet ind til os fra Himmerland. Han er med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik. Nå, Henrik, han er røget af telefonen, så lad os kaste over et spørgsmål, som vi har fået ind på mailen. Det er fra Tue. Han har en række aktier i sit depot. Han vil gerne holde dem sådan cirka 5 måneder endnu, eller i hvert fald i en kort tidshorisont, og der skal han nok ud og købe et hus. Så det er altså sådan relativt begrænset, hvad han har af tid. Og der er altså nogle penge, som helst ikke skal forsvinde mellem hænderne på ham. Lige nu, der har han, jeg læser lige op, en bred vifte af aktier, danske og svenske blandt andet. OAC, Microtech, Gomspace, Pandora, Evolution Gaming, Nordea, Genmap og Vestas. Der er altså også stor forskel på, om det er de store eller de små selskaber, han har kastet sig over. Bare sådan lige umiddelbart, Lars Persson, hvad tænker du om den her sammensætning af en portefølje? Den er til den friske side, hvad jeg lige vil sige. Altså, der er der i hvert fald vind i sejlene, altså med to nanosatellitproducenter, at man der er måske gået all in i den branche, og måske lidt for voldsomt, men det kan jo være, at frimærkeren har, så vi ved jo ikke, hvad det er. Nej. Pandora, det er jo en af de lidt, der er godt nok fået nogle bøllebank på den seneste tid sammen med Vestas, der har også haft det lidt svært, så... Men altså, det er jo godt at have, vi ved jo ikke, hvornår han har købt den. Det kan være, at han har købt det lige for nylig, men sådan er det. Det er selvfølgelig svært her at stå og give gode råd, når man ikke rigtig lige... Vi ved heller ikke, hvad han ellers har af formue og forvaltningsting. Men i historien går egentlig på, at skal han nu begynde at investere i aktier på 5 måneders sigt? Nej, det vil være mit råd. Lad pengene stå i banken. Jeg ved godt, det er til nul rente, og måske lige før, du skal betale noget for dem stående, hvis man har et alt for stort beløb efterhånden. Men det er så usikkert med sådan en kort, det er virkelig gambling, vi så snakker om. Og, men siger du så dermed også, at han skal sælge aktien nu, så han er sikker på at have pengene, når der er gået 5 minutter? Han sidder jo. Eller, jeg forstod på, om han havde nogle penge, han skulle have investeret. Nå. Nej. Okay. Han har investeret i de her aktier, som jeg nævnte, og han skal nok bruge pengene sådan her inden for 5 måneder. Så spørgsmålet er egentlig, at han skal sælge nu, eller skal sælge om 5 måneder? Ja, det er et godt spørgsmål. Nu skal vi jo lige formulere spørgsmålet, drenge. Ja, jeg vil da vente. Jeg tror, at han får chance for at få et fornuftigt afkast i de der 5 måneder. Det tror jeg. Mm-hmm. Du tænker, at aktiemarkedet generelt set kommer til at stige de næste 5 måneder, og så var der ikke nogen af de her, som jeg læste op. Nå, det er så et andet spørgsmål. Som sådan lige... niveauet, jamen, han må jo selv mene noget med det, siden han har købt det jo. Altså, det er jo ligesom at komme ind til naboen og spørge, om man har valgt den rigtige pige. Det må du da selv om. Nå, men det kan man jo ikke bruge os til at konfirmere. Hvis hun bærer kage til hele vejen, så er hun god. Så kan du jo hende bare. Men altså, han er der jo allerede, så det er et spørgsmål om ligesom... altså, sådan set kunne du sige, skal han sælge nu, eller... vi kan også sige, hvis jeg siger, det er jo en lort, du har. Det er jo selvlæblet i en fart. Og det mener jeg. Jeg kender ikke Evolution Gaming, det er en skænrum, men jeg vil da vente... Så der er altså ingen de her aktier, som du tænker, okay, den der, den kommer til at få det svært i hvert fald de næste 5 måneder, så den vil jeg skifte af. Du vil sådan set beholde. Jeg kender ikke den der gaming. Det er jo en af vores gamle heste. Ja, gamblingsselskab, for det ikke skal være løgn. Man kan jo sige, at og vi har jo haft en ordentlig tur i Pandora, så det er jo måske lidt for sent at begynde at sælge. Og vi har lidt medvind på, i hvert fald sådan på en kort bane måske, på nanosatellitterne, fordi der kom jo regnskaber i går og historie fra dem, og de var jo nogenlunde okay. Altså bundlinjen har det ikke så godt, men all in all, så er der omsætningsfremgang, og så det... Så du vil også blive der, Lars Persson, hvis det er på 500 sigt, så vil du altså ikke sælge nogle af de her aktier lige, som det ser ud, PT, og så vil du altså satse på, at det kører dem, i hvert fald så i det mindste bare sidelæs, men en lille smule opad forhåbentlig, så han får lidt... Jo. Det er da sådan fornuftigt. Jamen, det er det andet vel også. Det har du vel sådan set lige stået og sagt, at der var ikke noget, der var ufornuftigt. Gomspace, som jeg faktisk har lidt en lyst, der jeg faktisk lidt lyst til at købe den aktie, men den anden der, den, det er jo sådan en hissefyr, ham der, OAC, det er jo også sådan noget, der laver sådan nogle nanotalitter der, ikke? Det var jo et meget godt indslag, vi havde oplysningsborgeren om, at droner, de er ikke satellitter. Det ved jeg, som vi kunne skille det hele. Lars Svendsen, det var i går. Nu er det altså fredag. Nordea og Vestas, dem vil du også bare beholde? Ja, okay. Og hvis jeg skal sige, kom med en lille... vi har jo sådan, det er jo sådan et Oxford-bevægelse, det her. Jeg har lige været i England, men... Det skal gå hurtigt, Svendsen. Jeg har faktisk købt... jeg er jo ikke banker, jeg har faktisk købt Nordea. Din slambert? Ja, jeg købte det lige inden generalforsamlingen, det er jo så et par måneder siden, men... Så har du ikke set den udsendelse, der var på TV2 i går? Nej, det gjorde jeg jo ikke, for det er 2 måneder siden, og jeg så heller ikke den i går. Men det var jo fordi, jeg havde nogen TDC, ikke? Og de blev jo så indfriet jo. Mm. Og så sidder man og kigger på sig selv, og siger man, ja, du har jo temmelig mange aktier. Du er nødt til at have også noget tamt stads. Og så blev det nu det her. Ja. Nøj med det, jeg har også nogle TDC'er, som jeg har haft i nogle år, som ikke har været givet noget udbytte med, så det er jo ligesom en obligation. Nå, men det kan være, at vi skal lave en udsendelse en dag, Lars Svendsen, hvor vi taler om tamme aktier, altså de der, der bare skal ligge og stille og roligt og køre sådan lidt den rigtige vej ud, måske. Ja, de giver 5% i udbytte, hvis det kan tykke sig hjem, så... Ja, så det er men det er jo ikke noget, jeg tror ikke, den bliver vild, men... Nå, vi hopper til Himmerlanden, hvor at Henrik nu skulle være med os. Er du der, Henrik? Det er jeg, ja. Velkommen til Millionærklubben. Hvad kan vi gøre for dig? Tak skal du have. Jeg har købt nogle af de der Atlas Copter på Sverige. Og her er der sket et eller andet. Har der været et split, eller et eller andet spændende, eller noget, jeg kan tjene penge på, eller skal jeg hoppe ud af den, eller... Lars Persson, Atlas Copco, det er din baghave, havde han også sagt. Det er en af de aktier, du holder øje med. Eller ja, hvad? Du ser lidt jeg har ikke set, at der var... jeg har ikke set, at der har været aktiesplit i den, men hvis du har haft et aktiesplit, så har du bare flere aktier på din bog, hvor jeg lige vil sige. Ja. Der er sket et eller andet i hvert fald, og så tænker jeg sådan en ekspert som dig, det må du lige kunne svare på. Ja. Men altså, hvis der er sket split, så er værdien jo sådan set bare det samme, han har sagt, altså bare i citationstegn. Så det gør vel ikke nogen forskel? Hvornår er det sket, du? Det er, jeg ved ikke, om det er split. Det er i hvert fald sket noget her for en 14-3 uger siden. Jeg kan fortælle dig. Ikke noget, Henrik, at der er panderynker herinde i studiet. Det er ikke noget, de sådan lige umiddelbart har set noget på. Så lad os bare tage sådan en generel holdning til Atlas Copco, Lars Persson. Hvad tænker du om den aktie? Jamen, nu ligger den vandret. Den er jo steget pænt fra 16 til 17, og nu ligger den sådan vandret og ligesom suger lidt grundvand her fra 340 til 360 A-aktien i hvert fald. Så... nu ved jeg ikke, om det er A eller B. Det er nok B-aktien, du har, så skal vi ikke lige køre over på den. Men altså... Ja? Jamen, det er bare... Og den ligger så 300-320, og den har den samme formation. Altså, det er jo sket det, at mine aktierne, de drønede jo opad, da priserne på råvarer begyndte at stige. Og nu ligger de lidt stille, fordi nu står det stille i råvarerpriserne. De er gået sådan mere sideværs. Enkelte er endda faldet lidt tilbage. Så... Det er dejlig konsolidering i øjeblikket, så jeg vil da holde fast. Det er jo ikke alle aktier, der løber opad hele tiden, og så sætte et eller andet stop loss ved en 290, eller hvor du så har købt den. Ja, det vil jeg gøre i hvert fald. Det var lige ud af landevejen råd, Henrik. Kunne du bruge det sådan noget? Det kan jeg sagtens, ja. For jeg overvejer, at jeg faktisk skal hoppe ud. Ja. Okay. Jeg synes jo, det er en af de dyre aktier, så jeg vil heller ikke have med nok. Så du vil også tage nogle af de der fugle ned i hånden? Ja, det vil jeg. Okay. Ja. Det var rådet herfra, Henrik. Tusind tak. Selv tak. Rigtig god weekend. Nå, Henrik er allerede smuttet. Det er sådan set fint nok. Så lad os lige hoppe. Det er fordi, Jylland, der sparer man på telefonen. Jamen, det er fint. Det er helt i orden. Han hørte sikkert, hvad jeg sagde alligevel. Camilla har skrevet ind til os på mailen. Hun kunne godt tænke sig at Nå, okay. Lars Bersen, skulle du lige tilføje noget der, så kommer med det? Det er jo fordi, der er en aktie, der er gået fra i deres system, så det er måske derfor, han har fået sig en ekstra aktie i et andet selskab. Det er bare lige det, der står over... Og det er udspaltet noget? Nå, ja, okay. Netop. Det kan vi kigge på, så vi ikke står og lægger noget forkert ud. NKT vil Camilla gerne have et bud på. Hun har købt aktien for nylig. Den bliver ved med at falde. Hun har egentlig tænkt sig, at det skulle være en langtidsinvestering, men nu er hun blevet lidt nervøs, hvordan ser I denne aktiers udvikling på den lange bane. Og Lars Persson, du siger jo, at vi er alle sammen langtidsinvestorer, lige indtil det begynder at gå lidt imod, og så bliver vi bange, og så kaster vi aktierne på porten. Hvad tænker du om den her NKT-investering? Ja, den har jo taget et gevaldigt dyk, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, det er jo der, hvor det er vigtigt, at man har sådan en lille logbog, når man går i gang med at sejle ud på det store aktiehav. Det er, som min lærermester sagde, Axel Stoik, det er, at man ligesom skal have noget, hvad hvis nu den går imod mig, hvor er mit stop loss, hvor vil jeg ikke være med længere. Så altså, lige nu når aktien ligger helt nede i den her bundformation, så må man jo håbe på, at den rebounder. Lav er jo lige pludselig blevet varm fortaler for NKT for 2 år siden, hvor han også kunne få nilfisk med. Der ville han overhovedet ikke røre skidtet, fordi det var noget værre møg, og nu vil han gerne købe den, når den ligger hernede i bunden, så jeg vil egentlig overlade ordet til hr. Svendsen, så kan han jo tale meget. Hr. Svendsen, lad os høre, hvad du siger. Jamen, jeg vil jo sige, jeg er jo ikke taler, og jeg er en lille mand. Nej, jeg vil jo sige, at nu, det var en aktie, som lå meget højt, og der var de der forskruede idéer om, at hvis man splittede det, ville det blive meget mere værd i Fisker og Nielsen, og så Nielfisk, og så denne her. Men nu er de værd for sig. Og så har de jo købt ABB's high voltage kabler, der laver kabler, søkabler, der går ud til vindmølleparker, og fra England til Danmark vil de også bygge vikingkabel og alt muligt idioti. Men hvad hedder det? Det er jo kun godt. Jo mere idioti de politikerne tvinger os til at betale for, jo bedre er det for NKT. Og det er jo derfor, at det er en god... den er opsamling, nu mener jeg. 170 vil lige købe den for 2 dage siden, nemlig Aktieinfo, kan jeg fortælle dig. Og jeg overvejer også selv... Jeg har skrevet en analyse, som har været i Berlingeren for 3 uger siden, så derfor må jeg gerne købe den nu. Og jeg skal have fat på nogle af de der. Jeg tror, den er rigtig nok nu. De har ikke fået ordre af betydning til de her havmølleparker. Og det har jo så gjort, at de har lidt dårligt år i år. De kom med et meget dårligt første kvartal. Pengene nærmest løb ud af kassen. Der var ikke drømme om det, altså likviditeten. Men, og så bliver folk sure, de sidder og siger, at de købte en fabrik til 7 milliarder kroner sidste år. Og nu kan den ikke give penge over i Karlskrona. Og et skib og alt muligt med. Der hedder Victoria, prinsesse Victoria, tror jeg, den hedder. Eller den hedder NKT Victoria. Den bliver opkaldt efter prinsessen derop. Men hvad hedder det? Den er god nok. Det her bliver godt. Og I kan finde den i Berlingeren for 3 uger siden. Det gør vi, Lars Svendsen. Vi kigger ind i NKT. NKT, som du altså er lun på, og som du altså også tidligere har talt om. Og det er en af de mest fikset short-solgte aktie, 8% eller sådan. Vi når lige et sidste spørgsmål fra Anne, som godt kunne tænke sig at høre lidt om Deutsche Bank. Hun er ved at være usikker og noget nervøs for bankens fremtid. Nu har hun stadig, skriver hun, trodset jeres advarsler og holdt fast i Deutsche Bank. Hun sidder altså med et 35% tab på en konto og 11% tab på en anden. Tror I, banken overlever, siger hun, selvom altså aktien den falder, altså også selvom der kommer gode aktienyheder ud, som de her fyringer blandt andet er en del af. Det tror, kunne godt, fordi så tager vores konkurrent Tom Hågaard, han har jo købt nogen. Nej, nu skal I ikke blive så men ja, jeg tror, de overlever, men de er bare, som jeg kan bedømme, Deutsche Bank. Jeg har også skrevet en lys på Berlingerne faktisk i mandag som Deutsche Bank, så I må ned på biblioteket og finde nogle sammen. Det giver jo arbejde til de arbejdsløse og CVR-fonder, det er lort, de render forklare, men så kan jeg gå ned på biblioteket og se, om det er indvandrerne og de arbejdsløse, der sidder der. Men hvad hedder det, som de påstår i tænketanken, men hvad hedder det, at Deutsche Bank tror jeg kommer til at overleve, men de er langt bagefter med at få ryddet op og rationalisere og gøre ved, og de fusionerer Postbanken, det der svarer til Sjøbanken, med deres egen bank nu osv. Så der sker noget, og de har fået ny ledelse osv. Ja, den overlever, hold ud, og det burde kunne blive godt købt, men der er der risiko, ja, men altså nej, de skal nok overleve. Der er risiko ved alt, men Deutsche Bank, det er måske det der, jeg også skal omtale det forleden, om det her i virkeligheden er det, vi kalder for en zombiebank. Mm. Ligesom det havde man jo i Japan, de her som kæmpe banker, de var de største af alle i verden, men de var jo nærmest levende døde. Men Finanstilsynet og staten lod dem leve videre, fordi hvis de gik nedenom hjem, så væltede hele samfundet. Så lod dem bare leve videre og tog tab på år på år for år, og lod dem tjene nogle gode penge, og så håbede man, at det hele endte med at blive godt. Det er sådan set det, der er risikoen, ikke? Men det er det vel ikke, Svendsen, når du siger, at man skal holde fast, så... Det var altså rådet til Anne. Så kan du sige det om Atlas Copco på mandag, fordi der kommer et aktiesplit. De får nogle aktier i en anden ny virksomhed, eller en anden virksomhed, som de splitter ud. Og det sker i dag. Det er derfor. Det tager vi op igen på mandag. Lars Persson, vi skal til at lukke af, så vi når desværre ikke at få den der historie med nu. Lars Hansen og jeg, vi hopper i studiet og optager en 10-minutters oversigt over, hvad der kommer til at ske på markedet i næste uge. Den hedder Millionærklubbens Markedsudsigt. Du kan finde den inde under vores podcastarkiv. Den kommer altså ud her lidt senere på dagen. Vi siger farvel og tak for denne gang. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag, når klokken er 9:05. Vi overlader mikrofonen nu til René Fredensborg, men først så er der nyheder.